Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsan bir hedefin peşinde koştuğu zaman insanlığıyla ilgili bir şeyler başarma imkanına sahiptir. Hedefsizlik yerde çömelip kalma anlamına geliyor. Veya cemaatle insan arasındaki fark da insan hedefi peşinde koşuyor. Cemaattan bir nesne de yaratıldığı yerde dünyanın var olduğu günden beri bekliyor. Son güne kadar da devam edecek. Kardeşler, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sahih bir hadisi şerifinde Müslümana açılmış 7 büyük hedef görüyoruz. Siyasetten ekonomiye, insani ilişkilerden hayatın gençlik dönemine dair pek çok alanda 7 branşta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz insana hedef göstermektedir. Mesela siyasette gösterdiği hedef %100 adil standartlarda siyaset yapmaktır. Arşın gölgesinde gölgelenecek 7 standart amelin sahibi insandan söz ederken siyasetle bu hedeflerin birincisini başlatıyor. Adil imam arşın gölgesine aday imam olarak gösteriliyor. Cami imamı değil şüphesiz. Toplum lideri. Veya toplumun yürütülen siyasi mecralarından bir tanesindeki imza yetkili bir insan. İşini adaletle yapan. Mesela ekonomide ki ilişkilerin, yani Allah rızası için yapılacak harcamaların hedefini, boyutunu gösterirken de insanın kendisine karşı bile Allah'ın rızası düzeyinde bir seviye gözetmekten söz ediyor. Sağ el veriyor, sol el bilmiyor. Verenle bilmesi gereken aynı kafanın elleri, fakat o kadar Allah'la iç içe ekonomi anlayışı var ki Müslüman'da, sağ eliyle infak ediyor, hayır yapıyor, sol elinin haberi olmuyor. Bu kadar Allah'la beraberliği ekonomiye nüfuz etmiş insan. Bu bir hedef. Hayır yapmada, paraya kul olup olmamada hedef gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşlik, insani ilişkilerde hedef gösteriyor. İki Müslüman birbirini seviyorlar. Düğünlerde, cenazelerde buluşuyorlar. Bayramlarda tebrikleşiyorlar. Birbirlerine mesaj gönderiyorlar, mail atıyorlar. Böyle değil, böyle değil. Allah düzeyinde bir standartta bir araya geliyorlar. Allah düzeyinde bir sevgide buluşup ayrılmayı becerebiliyorlar. Allah rızası için toplantı yapıp kavga ederek ayrılmıyorlar. Allah rızası için birbirlerini ziyaret edip maddi bir bağlantıyı projelendirip ayrılma seviyesinde değiller. Allah için buluşup Allah için ayrılıyorlar. Bunların hepsi bu sahih hadisi şerifte hedef olarak gösteriliyor. Hedef bu, ulaşılacak nokta da Allah'ın arşının gölgesi. Ayrıntılarına gireceğiz bu arşın gölgesinden sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne mesaj vermek istiyor. Ancak burada gençliğe de bir hedef gösteriyor. Bu 7 grup insan, 7 ameli standart hale getirmiş, şahsiyet haline getirmiş 7 insandan bir tanesi de ibadet ortamında yetişmiş gençtir diyor. İbadet yapan genç değil. Şabun neşe'e fi ibadetillah. Neş'eti, gelişmesi, karakteri Allah'a ibadet standartlarında bir genç. Bu kimdir, nedir, nasıl gerçekleşiyordan önce bir hakikati burada tekit etmemiz lazım. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Müslümanların gençlerine ahlaklı olmayı, çalmamayı, derslerinde çalışmayı filan hedef olarak göstermemiştir. Bu bir hedef değildir. Hedefe giderken küçük bir istasyon bile değildir ahlak. Müslüman zaten ahlaksız mı olur ki Müslüman ahlaklı ol diye tavsiyede bulunsun? Zaten ahlak Müslümanın imanının gereğidir. İmanla ahlak aynı kovanın suları. Ama daha büyük bir hedef gösteriyor. Müslüman genç diploma peşinde, ahlaklı adam olma peşinde, iyi bir evlilik yapma peşinde, helal rızık peşinde filan olmaz. Bunlar zaten Müslüman olarak icra etmen gereken şeyler senin. Ana gaye arşın gölgesinde misafir edilecek kıvamda bir genç olmaktır. Hedef cennete girmek bile değil. Ashab-ı kirama bile topluca vaat edilmemiş. Cennet vaat edildiği halde onlara Allah sizden razıdır dendiği halde onların içinden bile ancak seçilmişlere vaat edilen bir standart var. Mahşer yerine kalkıyorsun, mahşer yerinin peygamberleri bile endişelendiren, peygamberler açısından bile sıkıntı oluşturan bekleyiş atmosferinde seni Allah özel misafiri olarak alıyor. Arşın gölgesinde olmak demek Allah'ın özel misafiri olarak şu kadar bin sene mi sürecek, ne süreceği belli olmayan beklemesi cehennemi arattıracak mahşer yerinin sıkıntısından kurtulmuş olmak bir kenara. Hadi kurtuldun git cennete bir kenara. Meleklerin ancak tesbih etmek için bulunabildiği bir yer arş. Ancak tesbih etmek maksadıyla melekler bulunabiliyor. Ziyaretçilere filan açık bir yerde değil. Ziyarete bile açık bir yer değil. Tesbih etmek maksadıyla meleklerin bulunabileceği bir yerde sen bekletiliyorsun. Durak olarak, otobüs durağı olarak arşın gölgesinde bekletiliyorsun. Ve temel karakterin de senin ümmeti Muhammed'i adaletle idare etmiş adil Ömer bin Hattab da değilsin. Verdiği trilyonlarca serveti sol elinden gizlemiş bir Müslüman da değilsin. Zinanın en cazip şartlarla önüne geldiği bir ortamda Allah korkusundan bütün gençliğinin zevkini ferahat edebilecek dayanıklı, sebatlı bir delikanlı da yahut da iyi şartlarda zina fırsatları yakalamış birisi de değilsin. Sadece tek özelliğin var. Gençliğinde ibadet kalitesi yakalamışsın. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin delikanlılarına, gençlerine gösterdiği bir hedeftir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmakla, onun sünnetini yani mirasını sahiplenmek isteyen nesil olmakla hangi hedefin peşinde gençken koşacağımızı gösteriyor. Burada kardeşler bir husus var. O da genç kimdir hususudur. Bizim şeriat literatürümüzde genç bali olduktan sonra 40 yaşından gün alınıncaya kadar olan süredir. 15 saat ileri geri oynayabilir fıkıhçılar arasında bu rakam ama 15 yaşını buluğ çağı yaşı kabul edelim. O yaştan 40 yaşına kadar olan bu 25 yıllık zaman insanın genç olarak adlandırılarak yaşayacağı zamandır. Herhangi bir Müslüman 30 yaşında şu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç dediği adamdır. Gence vaat edilen şey budur. Bu birinci konumuz. İkinci meselemiz kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arşın gölgesine aday gösterdiği, şu peygamberlerin bile endişeli sahnesi olan mahşer yerinde sıkıntısızlık garantisi verdiği genç, çok mücahit, Enes İbni Malik gibi binlerce hadis rivayet etmiş, Üsame gibi Kur'an-ı Kerim'i cem etmiş filan bu tip özelliklerin sahibi bir genç değil. Bunlar çünkü 14 asırda iki kişiye nasip olmuş. Bir daha Kur'an dağılacak da yeniden cem edip Üsame mi olacağım ben? Yahut da yeniden ordu kurulacak da o orduya genç 17 yaşında komutan mı olacağım? Yok, bu fırsatlar yok artık. Ama ne var? İbadet kıvamında gelişmek var. Bu mümkün. İbadet kıvamında gelişmek kardeşler bir tarikata girmek, bir medresede hafız olmak, Buhari'yi ezberlemek filan kesinlikle değildir. Bunlar yetişme karakteri değildir. İlimdir, meslektir. Hafızlık nihayetinde baba zoruyla, hoca hilesiyle yapılabilir bir iştir. Bir işin kıvamında olmak, o kalitede olmak başka şey, o işin uzmanı olmak başka bir şey. Doktor da olur insan, hastaya bakmak içine sinmemiştir, meslek olarak onu yürütüyordur. Hoca olursun, insanlar namaza gelmese de ben de evde otursam diye düşünürsün. İmamlığı içine sindirmemişsindir sen. Geçim kaynağı olarak görüyorsun. Bu nedenle Peygamber aleyhisselam Efendimizin kullandığı kelimeyi önemsiyoruz burada. Neşe'e fi ibadetillah. Allah'a ibadet ortamında neş'et etmiş. Yani filizlik döneminde sulanmasından güneşlenmesine, budanmasına kadar her şey ibadet kıvamında yapılmış genç. 15 yaşıyla 40 yaşı arasındaki dönemi bu kalitede yakalamış birisi. Tekrar vurguluyorum. 15 yaşından 39 yaşı bitirip 40 yaşından gün alıncaya kadar herkes için bu fırsat hazırdır. 39 yaşındaki bir Müslüman da bu hadisi şerifteki müjdeli potansiyelin adayıdır. Çünkü aleyhisselam efendimiz bu 25 yıllık zaman dilimini bir gün eksiği olmadan bu şekilde geçirenden bahsetmiyor. Bu kaliteyi yakalayandan bahsediyor. Bunu 16 yaşında yakalayan zaten yakalamış. 26 yaşında, 36 yaşında bir yaş döneminde ne zaman yakalanırsa, çünkü Allah'ın şeriatında en temel kurallardan birisi geçmişi yok saymaktır. Nasıl 39 yaşında küfre düşen birisinin 39 senesini yok sayıyor Allah, 39 yaşında gelip de kendisini Allah'ın şeriatına teslim edenin de geçmişindeki bataklıklarını kurutuyor. Bu kural bu şabun neşe'e fi ibadetillah'a da dahil. Bir önemli husus daha kardeşler, ondan sonra konuyu çözmüş olacağız. İbadet ne demek acaba? İbadet kıvamında yetişmiş bir genç istiyor Peygamber aleyhisselam efendimiz. İbadet neyi yansıtıyor? Maalesef bizim zihnimizde ibadet namazı yansıtıyor. Kurban bayramında da koçu yansıtıyor. Ramazan'da da iftarı yansıtıyor. Sahuru gene yansıtmıyor ne yazık ki. Yani çok yemek üzerine kurulu bir Ramazan anlayışı ibadeti yansıtıyor. Halbuki ibadet abd kelimesinden geliyor bildiğimiz gibi. Namazla ilgisi olan bir kelime değil. Firavun Musa aleyhisselamı karşısında Harun aleyhisselamla beraber İsrail oğullarını bize ver, biz İsrail oğullarıyla beraber hicret edelim, gidelim buradan diye teklifle gördüğünde, Kur'an-ı Kerim Firavun'la İsrail oğulları arasındaki vatandaşlık bağını, ikinci sınıf vatandaş olarak görse bile onları, bu vatandaşlık bağını Firavun'un ağzından yansıtırken Allah-u Teala nasıl yansıtıyor? Şu adama bak, İsrail oğullarını bizden istiyor. Ve kavmuhuma lena abidun. İbadetleri bize olan bir kavmi alıp götürmek istiyor diyor Firavun. Halbuki Firavun'u onlar ilah edinmiyorlardı. Zaten ilah edinmediği için onları köle olarak süründürüyordu. Sadece Mısır topraklarına Yusuf Aleyhisselam zamanında gelmişlerdi. İyi vatandaş statüsündeydiler. Bu vatandaşlık haklarını gitgide Firavun sülalesi öldürdü. Sonunda sadece bir nüfus kağıtları vardı. Firavun'la aralarındaki bağlantı nüfus kağıdı bağlantısıydı bizim şimdiki deyimlerimizle. Yani Firavun onların kralıydı. Onlar da vatandaştılar. Firavun vergi koyunca vergi veriyorlardı. Şunu yapacaksınız deyince yapıyorlardı. Ama Firavun'u otorite olarak kabullenmiş olmalarını Kur'an ibadet kelimesiyle anlatıyor. Dolayısıyla Allah'ın ma'bud, kulun da abd olması, kulun Allah'ı otorite kabul edip o otoriteye baş kaldırmadan yaşamayı benimsemiş olmasının adıdır. Namaz bunun %1'ini ya yansıtır ya yansıtmaz. Ramazan'da iftar bunun sofra bölümünü yansıtır. İftarda da sofrada da abdlık, kulluk var. Nedir o? Haram oturtmuyorsun. Allah'ın tayin ettiği saatte sadece sofraya oturuyorsun. Bu kadar. Yoksa Ramazan ibadetin kendisi değil, hac ibadetin kendisi değil, namaz ibadetin kendisi değil. Ama ibadet nedir? Allah'ı tek güç ve tek otorite olarak kabul edip bu kabulü yansıtır, hayat tarzıyla yaşamaktır. Peygamber aleyhisselam efendimiz neşe'e fi ibadetillah derken genç yaşta tarikata girip daha hiç tıraş olmadan, jilet kullanmadan sakal bırakan delikanlıları bahsetmiyor. Onlar bu sürece girmeye aday kimseler sadece. Çünkü babasının zoruyla veya burs yardımıyla bilmem bir sebeple filan tarikatın meclislerinde bulunduğu için genç yaşta şalvar da giyebilirsin. Sarık da sarabilirsin. Bu kıvam haline geldi mi? Senin şahsiyetin bu mu değil mi? İlk banka kredisiyle, iyi bir banka kredisiyle karşılaştığında, zinayı cazip bir ortamda yakaladığında sen tarikatta mısın, ibadet kıvamında mısın, o zaman belli olacak. Önüne fırsat gelmemiş, bol keseden konuşuyorsun. Zaten sana cazip teklifler, ne faizinden, ne zinasından, ne piyangosundan bir teklif gelmedi. Bedava bir arabayı gördüğün zaman, alkolle ilk fırsatta karşılaştığın zaman, zina senin önüne allanmış bullanmış olarak geldiği zaman, şabun neşe'e fi ibadetillah mı, şabun fi tarikati filan mı, o zaman belli olacak. Tarikatta olmak, hatta İslam toplumunda olmak da bir simge değil. Fırsatlar karşılaştığında, bunun için aleyhisselam efendimiz ne buyuruyor? Teheccüd namazı bile kıldıkları halde, teheccüd namazı kıldıkları halde, teheccüd arkadaşlar peygamber düzeyinde ibadet yapmak demek. Çünkü ümmeti Muhammed'e nafile, peygambere farz olan bir ibadet teheccüd. Bir Müslümanın teheccüd seviyesinde ibadet erbabı olması demek, yani ibadette yapılacak üst şeylerden birini yapıyor demek. Gece namazı kıldıkları halde pek çok insan kıyamet günü gelecek ve Allah-u Teala'nın karşısında bir sürü ibadetlerin sahibi oldukları halde hiçbir şey bulamayacaklar diyor. Hiçbir şey bulamayacaklar. Camiler de yaptırmış belki veyahut da filan büyük hayır hasenatı var ama hiçbir şey bulamayacak. Hiçbir şey bulamayacakın nedeni sorulunca da neden ya Resulallah dediklerinde, çünkü onlar haramlarla karşılaşınca dayanamamış olacaklar diyor. Her şey yerli yerinde. Allah, zikirler o biçim. 1000, 10 bin, 20 bin rakamlar uçuyor. Enflasyonik tesbihler var ama cazip faiz teklifine karşı kudret yok. Bir sekreterini görünce dayanamıyor, bir banka müdürünü görünce dayanamıyor, bir de yalana dayanamıyor, bir de gıybete dayanamıyor. Onun dışında evliya, evliya, gerisi evliya. Çünkü ibadet yapmak başka şey, ibadet kıvamında bünye sahibi olmak başka şey. Hafız olmak, Kur'an'ı ezberlemek başka şey, Kur'an'ı yürüdüğün ayaklarına enerji veren kaynak haline getirmek başka bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ibadetle neş'et etmiş genç istiyor. O gençlerden bir tanesine ordu teslim etmeye güveniyor onun için. Müslüman olmak meselesinin ötesinde bir şey bu. İçine sindirmek var. Öbür türlü işte teheccüd namazı da kılıyor. Filan hayrı da yapıyor, belki cami de yapıyor, belki şu kadar hayr-ı hasenatta imzası var, onun eliyle yetişmiş niceleri belki cennete girecekler ama kendisi bir harama dayanamıyor, bir şüphelere dayanamıyor, bir de fitneye dayanamıyor. Yoksa müthiş iman, dağ gibi iman, Uhud dağı gibi iman var, bakma iğneyle kazılıyor, iğneyle kazılıyor ama Uhud dağı kadar güçlü iman sahibi. Bu nedenle kardeşler, hadisteki kıvamı ya da hadisin beyan ettiği hakikati anladığımız zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arşın gölgesindeki genç derken ne kastettiğini anlamış oluruz. Gençliğinde iken imanı, Allah'a kulluğu, ibadeti ve neden var olduğuna dair şuuru yaşamış, hissetmiş, özümsemiş, damarlarına sindirmiş bir genci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arşın gölgesindeki misafir adayları arasında görüyor. Bir hakikati daha açmamız lazım. Kardeşler, bu şu demek kesinlikle değil. Yani 15 yaşından 40 yaşına kadar ne haram bir kız veya delikanlı görmüş, ne de bankanın önünden geçmiş. Coca-Cola zaten hiç içmemiş. Böyle evliya gibi bir genç yeryüzünde olmaz. Masum bir kişi bu kainatta. Onun dışında masum yok. Hiç sövmemiş mesela. Ya hiç sövmemiş derken kimse ayağına basmamıştır, onun için sövmemiştir. Hiç günah işlememişlik Allah'ın beklentisi değil kullarından. Günahlardan, hatalardan turşu kurmamış insan istiyor Allah. Yoksa herkesin ufak tefek balata hatası yapacağını biliyor Allah. Bu özellikte yaratmış. Mümin olmak hata işlememek değil, hatanın tehlikesine vakıf olmaktır. Direksiyon kabiliyetini kaybetmemektir. Yoksa ufak tefek trafik hatası herkes yapacak. Bir kişi masum olduğu için yapmayacak, o da yapmadı zaten. Ondan sonra masum kimse yok ki hiç trafik hatası yapmasın. Ama kırmızı ışıkta da geçmez kolay kolay. Kırmızı ışıkta geçmez. Hafif sürat hataları yapar. Onların da cezası gelince bir daha yapmaz. Her ceza onun için bir ders olur. Bu hayat böyle yürür. Allah bizi sanal bir hayat üzerinden imtihan etmeyi murad etmemiştir. Realiter bir hayat üzerinden bizi imtihan ediyor. Dolayısıyla 15 yaşından 40 yaşına kadar erkekse kız görmemiş, kızsa bir erkek bıyığı görmemiş hayatta. Hiçbir şekilde hafif şüpheli şeyler bile yememiş. Ekmeği bile hafif kızarıksa fukaha mekruhtur, yanık yemek deyip ondan bile uzak durmuş. Böyle bir şey istemiyor Allah. Haramlarla cıvıklaşmamış. Filan haramı belki işlemiş ama cıvıklaşmamış birisini istiyor. Sahabe bile olsa bir insan, peygamber mescidinde namaz kılsa bile zina yapabilirdi. Yaptı nitekim. Ama zinalarından sonra geldikleri nokta, zina ettikten, kumar oynadıktan, içki içtikten sonra, peygamberin Medine'sinde bu bataklığa bulaştıktan sonra geldikleri nokta nedir? فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ noktasıdır. Becerip işledikleri ağır günahları, o girdikleri çukurları, bataklıkları hasenata çevirmişlerdir. Yani günahlarıyla hac gibi sevap kazanmışlardır. Ayet sabit kardeşler. Yani biri hac yaparak sevap kazanmış, o sene hacca gitmeyen biri evinde zina etmiş, sonra tevbe kalitesi sayesinde, akıttıkları gözyaşlarındaki hararet sayesinde hacca gider adam gibi günah kazanmışlar. Kıyamet günü sevapları yazılırken filan işlediği günah sayesinde kazandığı sevap diye çıkacak önlerinde. Yubeddilullahu seyyiatihim. Allah rakılarından, alkollerinden sirke değil bal üretti. Hani fıkıh olsa zaten sirkeye dönüşünce helal olacak. Bir de onu bal haline getiriyor. Binaenaleyh burada bir noktayı yakalıyoruz kardeşler. Bu nokta nedir? 15 yaşından sonra gözü, kulağı, eli, ayağı, cebi, her şeyi melekleşmiş Enes İbni Malik mübarek. Böyle bir hayali Müslüman genç tarifi İslam'da yok. Bu ruhban sınıfında olur, Hristiyanlık da olur. O da onların ihdasıdır. Allah-u Teala'nın razı olduğu bir şey değil. وَرَحْبَانِيَّتَنِ اِبْتَدَعُوهَا مَا كِتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ. Biz onlara emretmediğimiz halde ruhbanlık uydurdular Allah buyuruyor. Nedir ruhbanlık? Kadın yok, erkek yok, yemek içmek yok. Her şeyden uzak, dağ başında. Bizim şeriatımızın camileri şehirlerin ortasında arkadaşlar. Kiliselere dikkat edin, dağ başında atla eşekle bile çıkılmaz yerlere kilise yaptılar hep. Neden? Çünkü onların anlayışında dağ başına kaçarsan ancak İsa'nın iyi bir ümmeti olursun. Bizde ise şehirde zinanın, fuhuşun, kumarın, meyhanelerin ortasında Enes İbni Malik olursan adam olursun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizdiği hedefte, gösterdiği arşın gölgesine doğru koşan genç, bir şeyh efendinin oğlu olarak büyüdüğü için, o da onu dağda tuttuğu için hiç haram işlememiş, asla bir kötülük yapmamış adam değil. Hayır, Hayır. 100 kişinin katili olarak dirileceğini bildiği için Allah'tan korkup yürüyerek dünyadan çıkmaya hazır bir cesaret ve tövbe göstererek Allah'a giden adamlardır bu arşın gölgesinde gidecek adamlar. 100 kişinin katili olduğu halde değil mi Allah beni kabul edecek deyip yürümeye razı, dünyanın sonuna kadar yürümeye razıysan 100 katilin adamı 100 tane alim yetiştirmiş bir baba gibi Allah'a gitti. Değil mi? Peygamber aleyhisselam böyle tanıtmıyor mu? Hayalci bir din değiliz. Hayalin peşinden koşmuyoruz. Tesbih çekerek elde edemeyeceklerimizi, işlediğimiz hataların bize akıttığı ziftleşmiş veya asitleşmiş gözyaşları sayesinde Allah'ın izniyle kazanırız. Bu din gerçek dindir, şehir dinidir bu. İslam şehir dinidir. Şehirde yaşanacak. Zinanın kendisini teklif haline getirdiği ortamda, bankaların bankotlarını kapıların önüne koyup gel sana bir kart verelim diye yalvardıkları bir ortamda İslam yaşanır. Büyüklük budur. İslam'ın farkı budur. Ruhbanların uydurduğu, kiliselerde uydurulmuş dinle levh-i mahfuzdan inmiş din arasındaki fark budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gösterdiği nihai hedef olan arşın gölgesinde misafir edilecek genç budur. Kardeşler, burada bir önemli husus daha var. 40 yaşından önce ölüp bu kaliteyi yakalayıp bu kalitede ölenden de bahsetmiyorum. Şimdi herkes bu sevabı yakalamak için 40 yaşına kadar öleceksin. Yoksa 41 yaşında gitti, gençlik hakkın öldü, indirimli kart alamıyorsun bir daha. Öyle değil ki. İndirimli kartla ilgili bir şeydi. Yani öğrencilik bitti, pasoyu geri ver diyor YTT. Öyle değil ki. Pasoyla ilgili bir kural değil bu. Bu kıvamla sen gençlik damarların, genlerin, vücudunda oluşan spermin, beynindeki suyun vesaire bu kıvamla oluştu mu? 75 yaşında da ölsen, 75 yaşında Ömer bin Hattab'ın adaleti düzeyinde yakaladıysan çift pasoyla dolaşacaksın zaten. Yahut da zengin oldun, sağ elinle verdiğini sol elin bile bilmedi, çift paso sahibisin. Zaten bir sorun yok. Ama 40 yaşına kadar bu kıvamı yakalayan birisi 96 yaşında da ölse geri dönüş sıkıntısı oluşturan, bir imanı sıfırlayan bir hatanın sahibi olmadıkça biiznillah 100 yaşında da 110 yaşında da ölse bu vasıfla yaratılmış, bu vasıfla devam etmiş bir mümin olarak Allah'ın huzuruna böyle çıkacak. Kardeşler, şimdi asıl söze dönmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ibadet kalitesinde büyümüş, yani kulluk kıvamını yakalamış genç dediği bir gencin nasıl yakalanacak bir hızda sahip olduğunu ya da hangi eylemler üzerinde izlenebileceğini de söyleyebiliriz. Kardeşler, hafızlık kesinlikle buna dahil değil. Hafızlığı çıkardık. Hafızlık başka bir branş. O ehlullah olmak, Allah'ın adamları arasında kaydolmakla ilgili bir sorun. Çok zor sonra. Eğer hafızlık Buhari'yi ezberlemek yahut da her gün 70 bin filan selavatı yapmak gibi bir şart getirilirse arş boş kalır. Arşın gölgesinde 2-3 kişi ya bekler ya beklemez o zaman. Çok daha kolay şeyler. Bu kolaylıklar herhalde benim veya başka bir Müslümanın bundan sonra bu şartlarla kazanacak diyecek halimiz yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiram üzerindeki uygulamalarına bakıyoruz. Peygamber aleyhisselam efendimizin istediği amellere bakacağız. Bir, iman sıkıntısı yaşamayan her genç. Akide sıkıntısı yaşamıyor. Akide sıkıntısında imanın altı esasını saymayı söz etmediğimi herhalde herkes biliyor. Ama Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bir şeyi duyunca bana göre demiyor. En basitinden mesela bir hadis duyunca vallahi bizim filan profesör böyle dememişti deyip peygamberin rakibi olarak bir profesörü devreye sokmuyor. Allah'ın haram dediği faizi filan fıkıhçı helal diyor deyip Allah Teala'yı fıkıhçılarla karşı karşıya getirmiyor. İmanda problemden bunu kastediyorum. Aa, imanın 6 şartı olsa, 60 şartı olsa ne olacak? Herkes inanıyor zaten. Yani Beyhaki tutup bunları Şuab-ül İman'da 70'e kadar çıkarıyor. Tamam, imanın 70 şartını herkes kabul ediyor. 700 olsa ne olacak? Kabul ettin gitti zaten. Bir oyla hepsi gidiyor. Bir oy veriyorsun, hepsini kabul ediyorsun. Sorun burada değil. Sorun ayağının altında buz varken ki imandan söz ediyoruz. bataklığı en dibine kadar hissettiğin halde Allah-u Teala'ya karşı kusurluyum, evet bu yanlıştı diyorsun ama bu asırda böyle filan demiyorsun. Risksiz iman taşıyan bir genç. Bir. İki, imanın diğer %50'si konusunda sıkıntısız genç olmak gerekiyor. Kardeşler, genç için veya bir Müslüman için iman şu açıdan bu açıdan 20, 30, 40 maddeye bölünebilir. Ama İsra suresinde biraz önce dinlediğimiz ayetlerde Allah imanı %50-50 böldü dikkat ederseniz. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbinin hükmüdür dedi. İki nokta koydu. Dikkat ediniz. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbinin hükmüdür. Son karar demek. Allah'ın son kararı. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Ondan başkasına kulluğunuz olmayacak. Bir. İki. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ananızla babanıza iyi davranacaksınız. Üç, yok. Dört, yok. Rabbimin hükmü nerede? Bu ayette, İsra suresinde Rabbimin hükmü dedi, iki nokta koydu. Hani imanın altı şartı vardı, hani İslam'ın beş şartı, hani cihat, hani şu, hani teheccüd, hepsi Allah'a imanın içinde eridi gitti. Bir Müslüman genç için İmanın %50'si anası babası, %50'si de Allah, peygamber, kitap, melekler, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Tevrat, hepsi de %50'nin içinde. Kardeşler, yeryüzünde bir insanın şirkten sonra başına gelebilecek en ağır imtihan düellosu anası babasıdır. Dolayısıyla şabun neşe fi ibadetillah, annesinden of, bela, dedikodu, itham, asık surat görmemiş insandır. %50 bu. Hiç kimse anne babanın Allah'ın şeriatındaki yeri %49,5'tür diyemez. Ayet ortada. Üstelik de وَقَضَى رَبُّكَ ayetinde اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin, tamam mı? Tamam ya Rabbi. Bu kulluğu da şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, açıklama yok. Anana babana iyi davranacaksın diyor. Ondan sonra da kaç yaşında nasıl davranacağını da iki satır daha açıklıyor. O ayette anne baba ayrıntısı Allah'a iman ayrıntısından daha fazla. Allah'a imanın ayrıntısı yok üstelik. Bu neyi gösteriyor? Şabun neşe'e fi ibadetillah annesinden ah almamış bir delikanlıdır. Babasının suratını ekşitmemiş delikanlıdır. Hele hele baba anne yaşlanmışsa ki bizim şeriatımızda yaşlılık 60'tan sonrasının zaman dilimidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselam ne buyuruyor? Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste kime Allah 60 sene ömür verdiyse ağzını kapatmıştır diyor. Yani kıyamet günü şöyle böyle diyemez diyor. 60'tan sonra herkes geri sayım günlerini yaşar. 60'a kadar da geri sayacak kadar da vakit bulamayabilir ama yani hele 60'tan sonra kimsenin konuşmaya bir mecali yok artık. Demek ki bu ümmetin ömür standardının sonu 60'ta başlıyor. 100'e kadar da çıkar. 60'tan sonrası yaşlı. 80'den sonra piri fani midir, ihtiyar mıdır ayrı bir konu. Demek ki yaşlılık döneminde anne babasından özellikle söz işitmemiş delikanlı. 3. Haramları laubalileştirmemiş delikanlı, genç. Haramlara düşmemek diye bir iddia olamaz zaten. Sahabe olsan böyle bir hataya düşebilirdin. Ama o günü zor ederdin. Sahabe de yanlış iş yaptı. Ama geldi peygamberin önüne, beni temizle ya Resulallah dedi. Çek git, çek git buyurdu aleyhisselam efendimiz. Beni temizle diyorum sana dedi. Hak arıyor, hak. Emeklilik hakkı istemiyor. Taşlanarak öldürme hakkının kullanılmasını istiyor. Böyle bir hata, onun Medine'deki koyunların tüyleri sayısınca insana bölünecek olsa, yine herkese yetecek kadar muhteşem bir tövbeyle Allah'a gitmesini sağladı. Sorun günah işlememek veya işlemek üzerinde dönmüyor. Günahı Gazali'nin deyimiyle kime karşı işlediğini biliyor olduktan sonra ve senin artık gözün uyku tutmuyorsa ve kalbin, tansiyonun seni yerinde tutmayacak hale getirdiyse o günah senin kazancın oldu zaten. Günahsız genç değil, günahlara karşı laubalileşmemiş genç. Günah kelimesinden hala ürken, çocuğun öcüden korktuğu gibi günahtan korkan genç olmak. Bu da üçüncü standart. Dört, kardeşler, çok bir ayrıntısı yok. Dördüncü maddede VIP misafirleri olan bu yedi kişinin bir tanesi genç halindeyken Allah'a kulluk kıvamında yaşayan insan, bu dördüncüsü üzerinde kul hakkı bulunmayan birisidir. Çünkü peygamber olsan, ne olursan ol, sende kul hakkı varken arşın gölgesi değil, cennetin ağaçlarında bile bulunmak mümkün değil. Zira kul hakkı denen şey, ki bunların en ağırı aslında ana baba üzerindedir de, anayı babayı ayrı bir bölüm yaptık. Kul hakkı arkadaşlar bir kanser çeşididir. Kanserdir, bildiğin kanser. Yiyorsun, içiyorsun, gene kilo alamıyorsun. Bir günde mezara giriyorsun. Çünkü kanser içeriden seni sürekli sömürüyor. Kul hakkı fırından ekmek çalmaktır şüphesiz. Ama manevi taciz de kul hakkıdır. İftirasından insan şahsiyetini rencide eden herhangi bir uygulamaya kadar her kul hakkı Allah-u Teala'nın huzurunda ödenecek bir haktır. Gıybet bir kul hakkıdır. İftira başka bir kul hakkıdır. Adamın cüzdanını alırsan o da kul hakkıdır. O da kul haklarından bir haktır. En basit kul hakkı da adamın kredi kartını alıp onunla çalıp çırpmak. En basit kul hakkıdır bu. Neden? Çünkü kredi kartının veya cebindeki paranın bedeli belli. Enflasyon farkını koyar ödersin üstünü. O parayı kullanacağı zaman zarfındaki zayiatını da hesap edersin. 100 çalmıştın, 100 enflasyon farkı, 500'de işletme karın diyelim, 2000 olarak geri verdin. 2000, 5000 geri verdin, kurtuldun. Ama bir müminin şahsiyetinin bedeli yok. Bir insanın isminin bedeli yok. Kur'an'a dönerseniz kardeşler, Allah'ın kitabı Kur'an, affetmediği bir günah olarak bir şeyi göstermiyor. Mesela şirk, daha ötesi olmayan bir günah. Tövbe edildiği zaman, bırakın onlar gelsin sizin aranıza, Allah buyuruyor. Tövbe suresinin girişinde hemen, şirk müşriklere cennetin kapısını açıyor Allah. Ya döndük deyin yeter ya, döndük deyin. Ama bir kadına fuhuş isnadında bulunan birisi, onun için ne diyor Allah Teala? Ebediyen tövbelerini kabul etmeyin onların diyor. Bir kadın kendisi bile, ben helal ettim bana fuhuş isnadı yapanı dese, bu helallik bile öbür adamı kurtarmıyor. Ya bana bu sözü söyledin, niye? Evet, sen kendi hakkını feraat ediyorsun, helal ettim hakkımı diyorsun ama 200 sene sonra senin neslinden gelen birisi basını karıştırdığı zaman adam, 250 sene sonra senin 7. kuşağından birisi gelecek, bir soy ağacını çıkaracak, senin anana zamanında böyle demişler, 12. nenen hakkında böyle denmiş diyecek. O torunlarının hakkını helal edemezsin ki sen. Bunun için dikkat ediniz. Kadını öldürüyorsun. Kadını öldür. Kocasıyla beraber öldür. 4 tane de çocuğunu öldür. Bunların diyeti var. Diyetlerini ödedin mi? 30-40 kilo altın neyse artık. Seni de kısasen öldürdüler mi? Bitti. Helallik. Bitti. Ahirette kurtuldun. Aynı kadına fuhuş isnat ediyorsun. O sana hakkını helal ediyor. Bunların bir daha kabul etmeyin Allah buyuruyor. La tekbalu lehum şehadeten ebede. Sakın bunları bir daha adam yerine koymayın. Vatandaşlık haklarını kullanamaz hale geliyorsun. Koca İslam devletinde bir yere gidip referans olamıyorsun. Bugünkü anlamıyla bankalardan kredi kartı alamıyorsun. Şehadet standartlarını kaybediyorsun çünkü. Şahsiyetsiz insansın sen. Bir Müslümanın şahsiyetiyle alay ettiğin için. Bu neyi gösteriyor? Kul hakkı kelimesinin paranın çok ötesinde bir hak olduğunu gösteriyor. Kardeşler, 15 yaşından 40 yaşından gün alıncaya kadar her insan bu büyük misafirperverliğe davetlidir. Umarım Allah bu kıvamı yakalamayı hepimize nasip eder. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm.